Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 września, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. 84 lata temu Rosja sowiecka napadła na Polskę. Państwowe obchody tej rocznicy odbyły się w stolicy. Minister obrony komentuje odtajniony dziś plan użycia sił zbrojnych zatwierdzony przez ministra obrony w rządzie PO-PSL. Na włoskiej wyspie Lampedusa szefowa Komisji Europejskiej przedstawia plan, który ma pomóc w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że 17 września 1939 roku Polska znalazła się w żelaznym uścisku dwóch barbarzyńskich systemów. Podczas obchodów 84. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę szef rządu zaznaczył, że ta symboliczna data powinna być zapamiętana nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że trzeba odważnie i wprost mówić o niemieckiej i sowieckiej agresji na nasz kraj. O tym pierwszym niemieckim sporo mówimy. Ciągle za mało, ale coraz więcej. O rosyjskim, sowieckim mówimy, krzyczymy zdecydowanie za mało. Bo właśnie wtedy rozpoczął się drugi akt tego okrutnego dramatu, który rozgrywał się nad Rzeczpospolitą. 17 września 1939 roku na wschodnie tereny Polski wkroczyła Armia Czerwona. Tym samym zrealizowała postanowienia tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow, w którym Niemcy i Związek Radziecki podzieliły między siebie strefy wpływów. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że nasze doświadczenia historyczne oraz obecne wydarzenia na Ukrainie pokazują, czym kończy się rosyjska okupacja. Gość TVP Info odniósł się w ten sposób do odtajnionego dziś planu użycia sił zbrojnych, zatwierdzonego przez ministra obrony w rządzie Donalda Tuska, Bogdana Klicha. Plan zakładał, że, tu cytat, samodzielna obrona kraju potrwa maksymalnie 2 tygodnie, a po 7 dniach wróg dotrze do prawego brzegu Wisły. W ocenie szefa MON oznacza to oddanie polskich ziem na wschód od Wisły pod rosyjską okupację. Okupujący terytorium polskie Rosjanie zawsze dopuszczali się zbrodni wojennych. Bez względu na to, czy był to car, czy był to pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, a więc czy Rosja była biała, czy czerwona, czy teraz jest putinowska, dopuszcza się zbrodni wojennych, doświadczają tego Ukraińcy w Irpieniu, czy też w Buczy. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Otóż widzimy wszyscy, jak z mozołem Ukraińcy odbijają zajęte terytoria przez stronę rosyjską. Minister Obrony podkreślił, że odpowiedzią rządu PiS na te działania jest konsekwentne wzmacnianie polskiej armii i przewracanie zlikwidowanych jednostek, w szczególności na wschód od Wisły. Zamiast relokacji imigrantów konieczne jest powstrzymanie ich przejazdów, stwierdziła premier Włoch. Giorgia Meloni razem z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen złożyła wizytę w ośrodku dla imigrantów na włoskiej wyspie Lampedusa. Jakie są nasze propozycje? Umowy z krajami Afryki Północnej, by powstrzymać nielegalną imigrację, przemytników ludzi i tragedię na morzu. Zorganizowanie w tym samym celu unijnej misji morskiej, stworzenie instrumentów prawnych pozwalających na sprawne wydalanie nielegalnych imigrantów, które wprowadzi Unia Europejska, a nie poszczególne państwa członkowskie. Ursula von der Leyen zaprezentowała 10-punktowy plan działania, którego wdrożenie ma pomóc w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego na Lampedusie. Jednym z punktów jest transfer migrantów z Lampeduzy i z Włoch przy udziale państw Unii. Po drugie, zwiększymy wsparcie, aby przetransferować migrantów z Lampedusy. Wzywamy też inne państwa członkowskie, by wykorzystały dobrowolny mechanizm solidarnościowy i zebrały migrantów z Włoch. Na Lampedusę dotarło w ostatnich dniach drogą morską ponad 10 tysięcy nielegalnych imigrantów z krajów afrykańskich. Papież powiedział, że tylko działając wspólnie możemy rozwiązać problemy migracji. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Papież poinformował, że w piątek uda się z 2-dniową wizytą do Marsylii, gdzie weźmie udział w zakończeniu 3. edycji spotkań śródziemnomorskich. W meetingu udział biorą biskupi i wierni 29 państw regionu śródziemnomorskiego. Franciszek powiedział, że uczestnicy poświęcą szczególną uwagę wyzwaniom migracji, którym należy stawić czoło wspólnie. To sprawa nas wszystkich. Podejść do niej musimy po bratersku. Na pierwszym miejscu trzeba postawić godność ludzką i konkretnych ludzi, szczególnie najbardziej potrzebujących. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radionawigator Jan Wiewiór. To chyba najpierw zrobimy serwis sportowy. Mistrzowie Europy w siatkówce już w kraju. Po przylocie reprezentacji Polski na Okęciu odbyła się konferencja prasowa, a na niej humory dopisywały. Proszę się przedstawić. Bartosz Kurek, pies i kot, gazeta. Mam pytanie do Aleksandra Śliwki. Olek, jakie to uczucie skończyć ostatnią piłkę finału Mistrzostw Europy, będąc pod taką presją? 24-23, wiedziałeś, że ta piłka pójdzie do ciebie, daliście sobie jakiś znak z Marcinem. Kiwnąłeś mu, dawaj do mnie, jestem pewny, wystaw. Ja to skończę? Bez komentarza. Nie. Witam wszystkich, dziękujemy, że tu jesteście. Jesteśmy w szoku, że tak wielu ludzi przyszło tutaj nas powitać. Jest to dla nas coś niesamowitego i wielka duma. Koleżanki po fachu naszych siatkarzy grają w Łodzi w turnieju o paszporty olimpijskie do Paryża. Dziś wygrały drugi mecz zawodów, pokonały 3-1 Koreę Południową. Trochę chaosu nam też się pojawiło, ale wiemy, jakie są zespoły z Azji, jak grają, jak szybko grają, jak waleczne są takie drużyny, więc myślę, że zaskoczenia tutaj akurat nie było. Jednak ciężko się przestawić tak na taką grę i trzeba być przede wszystkim cierpliwym, grając przeciwko takim zespołom, bo cierpliwość to myślę, że jest też klucz. To mówiła przejmująca Monika Fedusio. Po 19 punktów zdobyły Magdalena Stysiak i Martyna Łukasik. W kolejnym spotkaniu we wtorek o 17.30 Polki zmierzą się z Kolumbijkami. A co tam słychać w krajowej piłce nożnej? Dziś 3 mecze. Jagiellonia Białystok wygrała z Radomiakiem 3-2. Widzew pod wodzą nowego trenera Daniela Myśliwca odprawił u siebie z Kwitkiem Krakowie 2-0. W derbach Poznania Warta Lech 0-2. A teraz czarny sport. W pierwszym meczu o trzecie miejsce Apator Toruń wygrał z Włókniarzem Częstochowa 50-40. W wielkim finale broniący tytułu Motor Lublin mierzy się ze Spartą Wrocław 46-32 po 13 biegach. Amerykanin Sepp Kuss wygrał 79. edycję Vuelta Ciclista a Espania. Dzisiejszy 21. etap z metą w Madrycie z kolei dla Australijczyka Cadena Grovesa. Katarzyna Niewiadoma zajęła drugie miejsce w kobiecym Tour de Romandie. A teraz hipika i konkurs o Puchar Narodów rozegrany na zwieńczenie 4-dniowych zawodów Longines IIIF Series Final Warsaw Jumping. Triumfowali Austriacy przed Belgami i Ukraińcami. Adam Grzegorzewski, Dawid Kubiak, Tomasz Miśkiewicz i Michał Tyszko, czyli reprezentacja Polski na miejscu 5. Mamy jeszcze informacje na temat regat Mazda Odysei Warszawskiej Ligi Żeglarskiej. 4. rundę, a także cały cykl wygrała załoga radiowej Trójki. Regaty podsumowuje organizator Jakub Pawluk. Za nami 4. finałowa runda Mazda Odysei Warszawskiej Ligi Żeglarskiej. 18 wyścigów za nami. Wczoraj w sobotę naprawdę nieźle wiało. Takie Hawaje, można powiedzieć, na Oceanie Żegrzyńskim mieliśmy. Dzisiaj tego wiatru było zdecydowanie mniej, ale udało się przeprowadzić kolejne wyścigi. Podium ułożyło się następująco. Na miejscu 3. Star Telecom Racing, na miejscu 2. Legia Sailing Schools i na miejscu 1. zwycięzcy tej rundy, czyli Trójka Polskie Radio. Brawa należą się sternikowi Przemysławowi Machowskiemu, który poprowadził załogę radiowej Trójki. Dzisiaj warunki były bardzo trudne, dużo mniej wiatru niż wczoraj. Mimo wszystko udało nam się popłynąć 2 stabilne wyścigi. 2 razy skończyliśmy na 3. miejscu, także jestem zadowolony bardzo z dzisiejszego dnia i z całych regat, także super się współpracowało z chłopakami. A chłopaki to załoga, Julian Glej i Mateusz Szweda. W poniedziałek od 25 stopni na wschodzie i lokalnie nad morzem do 29 na zachodzie. Początek tygodnia w większości kraju słoneczny, tylko miejscami na pograniczu wschodnim może się chmurzyć i przelotnie padać. Autopromocja. Małgorzata Kożuchowska i Adam Woronowicz na scenie teatralnej Trójki. Błękitne oczy, pełne miłości. Słuchowisko z cyklu Miłujcie Waszych Nieprzyjaciół, zrealizowane w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Żona zawsze mówiła: nie wstydź się. Nie wstydź się. Wypłacz się. Płacz. To ci dobrze zrobi. Zapraszamy. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda?

Steve Vai w Trójce. Tydzień temu otwierałem audycję Joe Satriani. To nauczyciel Steve'ego, tak jak wielu innych gitarzystów. No a Steve Vai, poza tym, że się świetnie uczył, to taki pracuś. On potrafił 10-15 godzin ćwiczyć grę na gitarze. Zaczynał od grania u boku Franka Zappy, potem w zespole Alcatraz, ten zespół, który powrócił z nową płytą, z Davidem Rothem, między innymi Whitesnake też przygrywał, 3 razy nagrodę Grammy odebrał, 15 razy był nominowany, w sumie 15 mniej więcej milionów sprzedanych płyt, 8 albumów. My słuchaliśmy fragmentu 5. płyty z 2016 roku, taka płyta Modern Primitive, Steve Vai. Poza nami. No i tydzień temu również słuchali państwo Billy'ego Gibbonsa, gitarzysta oczywiście ZZ Top, który grał u boku Buddy'ego Guya. No a teraz Billy Gibbons u boku, a no właśnie, i ten pan pośpiewa. To będzie Alice Cooper, Billy Gibbons i Fall in Love. Bill Gibbonsa zaśpiewał Alice Cooper. Słuchamy sobie razem programu Trzeciego Polskiego Radia. No i nie zabraknie w tej audycji polskiej muzyki gitarowej, czy też muzyki z gitarami. Będzie Piotr Banach. Tak jest. I to może nie wszyscy z Państwa kojarzą to, mianowicie, że dokładnie 30 lat temu ukazała się płyta Fire. Płyta zespołu Hey, a więc ładna rocznica. No i do tego albumu sobie zajrzymy. Piotrek bardzo ładnie nam zagra. Katarzyna Nosowska oczywiście na wokalu. A posłuchamy utworu Zobaczysz. Uwaga, z tekstem Edwarda Stachury, grupa Hej. No, ładnie sobie Piotrek Banach zresztą zagrał na gitarze fragment płyty Fire sprzed dokładnie 30 lat. Po grupie Hey Indios Bravos, teraz bajka. Proszę Państwa, będzie teraz kolejny artysta, gitarzysta, bardzo słusznie kojarzony z zespołem Fleetwood Mac. I będzie Lindsay, będzie mu towarzyszyć Christine McVie, wcześniej Christine Perfect, to wiele, wiele lat temu, z takim zespołem Chicken Shack, pięknie śpiewała. Jeszcze będzie i Mick Fleetwood i John McVie w tym nagraniu, które teraz Państwu zaprezentuję. Too Far Gone, tak nazywa się ten utwór. W rolach głównych Lindsay Buckingham i Christine McVie. Buckingham, gitara Christine McVie, śpiew. Ja przypomnę, w listopadzie ubiegłego roku pożegnaliśmy Christine McVie, a jeszcze były spekulacje, czy ta grupa powróci w oryginalnym składzie. No niestety. Proszę Państwa, i za chwilę trio. Trio jedno z najważniejszych w historii muzyki. Takim numerem jeden wśród tercetów była grupa Cream oczywiście. Clapton, Baker, Jack Bruce. No, po pewnych sytuacjach konfliktowych nie udało się reaktywować grupy Cream. Po prostu Eric Clapton odmówił i wówczas panowie Jack Bruce i Ginger Baker przekonali, namówili Garego Moore'a. No i w ten sposób powstało trio BBM. Bruce, Baker, Moore. Niestety trzej wspomniani panowie już świętej pamięci, ale to była muzyka. Waiting in the Wings, BBM. Basista Jack Bruce i Ginger Baker za bębnami. Trzy wymiary gitary. Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Bluesa i Światowy Dzień Polskiego Bluesa. Tak jest. No w każdym razie przyszła kolej na grupę Jam. Będzie Jurek Styczyński, który jest kompozytorem tego utworu. Ostatni ciężki rok. Grupa Jam. chwyć. Czy nasi starzy rację mają? Tego nie wie nikt. Ci z góry myślą o wielu rzeczach, lecz o nas chyba nie. Nie wiedzą przecież, co to miłość, a ty na pewno wiesz. A ty? A ty na pewno wiesz. A ty na pewno. Saksofon się znalazł. Jurek Styczyński na gitarze, kompozytor tego utworu, ostatni ciężki rock, bluesowo rock'n'rollowy kawałek grupy Jam. Trzy wymiary gitary w trójce, no i kolejny wielki gitarzysta, jeden z moich ulubieńców, bo to będzie Tomek Morello. Po raz pierwszy na żywo posłuchałem Toma i zobaczyłem go na warszawskim Torwarze. To był koncert zespołu Rage Against the Machine wiele, wiele lat temu. No i od tamtej pory obserwuję oczywiście jego poczynania i z Rage'ami, i z wieloma innymi drużynami i udziela się zresztą bardzo aktywnie. Za chwilę w takim projekcie Class of 99. W roli wokalisty Lane Staley, a więc frontman zespołu Alice in Chains, ale i Matt Season, świętej pamięci artysta, no i jeszcze kilku innych znakomitych muzyków. A posłuchamy? Piękna wersja, niezwykła. Wersja Another Brick in the Wall. To będzie część druga. Lane Staley i na gitarze Tom Morello. In the classroom, gitary. Gitary i Tom Morello. Na gitarze Lane Staley. Na wokalu. No i teraz jeszcze raz w nawiązaniu do Światowego Dnia Bluesa. Z tych moich spotkań z różnymi artystami dobrze bardzo pamiętam spotkanie i pogawędkę z Johnem Mayallem. To się wydarzyło podczas jednej z edycji festiwalu w Dolinie Charlotte. Porozmawialiśmy trochę, no i wtedy powiedziałem mistrzowi Johnowi mianowicie o tym, iż wstrząsem dla mnie była płyta, którą otrzymałem. Płyta winylowa, innych nie było oczywiście, to był rok 1966. Płyta John Mayall and the Blues Breakers with Eric Clapton. Mistrz uśmiechnął się, o miłości ten song, tak. No bo to jeden z największych, myślę, w dziejach bluesowych, pięknych songów z Ericiem Claptonem. Proszę Państwa, teraz w trójce. John Miles, Blues Breakers, Eric Clapton, All Your Love. Jeszcze tylko dopowiem, iż utwór All Your Love to kompozycja Otisa Rasha, a znakomity czarnoskóry mistrz bluesa z 59 roku. Utwór po 7 latach zrobiony przez Majala i Claptona. SBB teraz, czyli Antymus Apostolis i Józef Skrzek, oczywiście za bębnami węgierski perkusista Gabor Nemeth. SBB i Skała. Apostolis Nemeth, czyli trio SBB w trójce. Trzy wymiary gitary. Grał dla Państwa Marek Wiernik, przemawiał do Państwa również Olga Szyćko, audycję